Smart. 65-calowy telewizor Philips Ambilight za 129 zł i 98 groszy miesięcznie w 50 równych ratach. RRSO 0%, a odkurzacz bezprzewodowy Bosch Unlimited 7 za 1149 zł. Taniej o 350 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni to 1499 zł. Dostępny też w 50 ratach. RRSO 0% i do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 listopada, minęła 16. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Nie będzie zawieszenia broni, dopóki Hamas nie uwolni zakładników, mówi premier Izraela. Do przełamania oporu rosyjskiej armii na wschodzie Ukraina potrzebuje lepszych danych wywiadowczych, oceniają eksperci. Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie samobójstwa dwóch osadzonych w areszcie śledczym w Lublinie. O humanitarnej przerwie w wojnie w strefie Gazy rozmawiał z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu sekretarz stanu USA Antony Blinken. Jej celem byłoby dostarczenie pomocy cywilom przebywającym w strefie walk. Izrael nie zgodzi się na tymczasowe zawieszenie broni z Hamasem, dopóki nie zostanie zwolnionych ponad 240 zakładników pojmanych przez to ugrupowanie podczas ataku 7 października, oświadczył premier Izraela. Zalecił też swoim rodakom, by nie wyjeżdżali za granicę ze względu na znaczny wzrost antysemityzmu na świecie od momentu ataku Hamasu. Dziś w nocy armia izraelska nasiliła ataki na północy strefy Gazy, a wojska lądowe otoczyły miasto Gaza. Do przełamania impasu na froncie Ukraina potrzebuje lepszych danych wywiadowczych, mówi szef portalu wojskowego Conflict Intelligence Team. Zdaniem eksperta ukraińska kontrofensywa nie przyniosła przełomu, ponieważ obie armie dysponują porównywalnym potencjałem technologicznym. Rusłan Lewijew zauważa, że wojna wbrew staraniom ukraińskiej armii znalazła się w fazie pozycyjnej, stąd pad na linii bezpośredniego kontaktu dwóch armii. Według niego Kijów musi podjąć działania, które pozwolą powrócić do fazy wojny manewrowej. Oba państwa mają lotnictwo, środki obrony powietrznej, elektroniczne systemy ostrzegania i szpiegowskie drony. Dlatego można powiedzieć, że siły są w miarę porównywalne, więc konieczna jest jakaś nadzwyczajna strategia, umiejętność przeprowadzania skomplikowanych manewrów. Dlatego Ukraina potrzebuje większej liczby danych wywiadowczych od swoich zachodnich, europejskich i amerykańskich partnerów. Niezależni komentatorzy zauważają, że atutem ukraińskiej armii jest motywacja żołnierzy do walki. Jak dodają, rosyjska armia jest zdemoralizowana i zmęczona. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polska jest w bardzo dobrej sytuacji fiskalnej, powiedział wiceminister finansów Artur Soboń. Jak podkreślił, świadczą o tym dobre oceny agencji ratingowych. Wiceszef resortu odniósł się w ten sposób do wypowiedzi przedstawicieli opozycji, których zdaniem sytuacja budżetu i finansów publicznych jest nie najlepsza. Mam tutaj podkreślone fragmenty, które mówią o tym, iż polska sytuacja fiskalna jest na poziomie stabilnym, że polski dług jest utrzymywany w ryzach, a różnorodność i zdolność do rozwoju polskiej gospodarki jest gwarancją tego, iż te oceny agencji ratingowych są dobre. Mogę pójść o zakład z każdym z polityków dzisiejszej opozycji, że takie będą również w kolejnych okresowych ocenach. Zmiana prawa, nawet uchwałami, może być sygnałem dla Unii, by przyznać Polsce środki z Krajowego Planu Odbudowy, powiedziała w programie Trzecim Polskiego Radia Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej. To jest kwestia na przykład zmiany rzeczników dyscyplinarnych, tak żeby nie byli to ludzie, którzy są wyraźnie z układu władzy. Kwestie związane z rozporządzeniami, które można zmienić decyzje pewne, to już są zmiany prawa. Ja przypomnę, że w polskim porządku prawnym są zarówno ustawy, jak są również różne uchwały czy rozporządzenia rządu. Katarzyna Lubnauer dodała, że decyzja Unii Europejskiej o wstrzymaniu środków ma wymiar merytoryczny, a nie polityczny i wiąże się z nieprzestrzeganiem zasad praworządności. W Nowym Mieście nad Pilicą na Mazowszu powstanie dowództwo nowej 8. Dywizji Zmechanizowanej. Ogłosił to na miejscu minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Szef MON zwrócił uwagę, że Nowe Miasto ma bogate tradycje wojsk powietrznych. Przez dekady to właśnie w tym miejscu stacjonowało Wojsko Polskie, stacjonowały siły powietrzne. Potem po likwidacji tej jednostki niestety cała ta substancja uległa dewastacji. Ale po 2015 roku zaczęliśmy odbudowywać ten garnizon. 8. Dywizja Zmechanizowana będzie stacjonowała na południe od Warszawy. Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie samobójstwa dwóch osadzonych w areszcie śledczym w Lublinie. Do zdarzenia doszło w poniedziałek. Po godzinie 9, gdy więźniowie udali się na poranny spacer, dwóch z nich nie wyszło z celi. O szczegółach mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka. Wszczęliśmy postępowanie w kierunku artykułu 151, czyli nakłaniania do samobójstwa. W dniu dzisiejszym na miejsce sekcja zwłok obu mężczyzn. Wstępnie lekarz ocenił, że nie ma na ciałach zdarzeń, które wskazywałyby na udział osób trzecich. przekazaliśmy próbki również do dodatkowych badań. W tej chwili będziemy czekać na pisemną opinię z zakresu medycyny sądowej plus te dodatkowe badania. Cały czas trwają czynności, przesłuchujemy świadków, którzy mogli dowiedzieć, jakie były okoliczności tych zdarzeń. Mężczyźni mieli 26 i 34 lata. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia również Centralny Zarząd Służby Więziennej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy więcej pogodnego nieba na zachodzie i na południu, miejscami głównie na wschodzie. Przelotne opady deszczu popada także w pasie od Opolszczyzny po rejon Zatoki Gdańskiej i Warmię. W nocy od 4 do 8 stopni, chłodniej lokalnie w rejonach podgórskich około 2, a wiatr umiarkowany w centrum i na wschodzie okresami dość silny. Proszę Państwa, z jednej strony mamy kamery monitoringu, aplikacje w naszych telefonach korzystają z mikrofonu, który może nas słuchać, ale kiedy okazuje się, że ktoś nagrywa nas bez naszej zgody, to wybucha skandal. Do takiej sytuacji doszło w jednej z aptek i ten temat przed nami. Tylko na czym polega ten paradoks, że godzimy się na śledzenie przez nasze telefony, ale w innych sytuacjach nam to nie odpowiada? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dwie dwójki, siedem trójek, nasz numer do dyspozycji. Yeah. Jeśli byli Państwo kiedyś w aptece jednej z czołowych sieci w Polsce, to prawdopodobnie Państwa rozmowa z farmaceutą została nagrana. Kwestie zgłaszali w skargach pracownicy, którzy nakryli pracodawcę. Do sprawy odniósł się już Rzecznik Praw Obywatelskich, a więcej o tym nasz reporter. Wizyty w aptece to raczej prywatna sprawa. Proszę panią, jest coś na łamliwe paznokcie. Na pewno. A na grzyby na stopach? Podsłuchy w aptece to więc duże naruszenie prywatności, a jak doniosła ostatnio Emilia Grzela z Pulsu Farmacji, jedna z największych sieci aptek w Polsce, robiła to regularnie. Poza kamerami, poza monitoringiem wizyjnym były też przy każdym stanowisku, przy każdym okienku zamontowane mikrofony. W żadnej z tych aptek pacjenci nie byli informowani, że takie mikrofony funkcjonują, że coś nagrywają. Jestem zaskoczona. Czy to jest moralne? Nie, absolutnie. No jak można? Szanuje swoją prywatność. Dokładnie, jak można kogoś tak bezczelny sposób? Z jednej strony naruszali prawo klientów, a z drugiej własnych pracowników. Te nagrania służyły raczej monitorowaniu samych pracowników, tego co mówią do pacjentów, jak się do nich zwracają. No i przede wszystkim nagrania te były też wykorzystywane do takiego monitoringu źle pojętej efektywności, szczególnie tej sprzedażowej. Sama byłam zwierzchnikiem pracowników i nigdy nawet mi przez myśl nie przeszło, żeby w ten sposób postępować. Przez myśl mi nawet nie przeszło. Firma robiła to, naruszając raz za razem kolejne paragrafy. Taki administrator naraża się na sporą odpowiedzialność. Michał Plewiński, radca prawny. Chociażby w podstawie artykułu 82 RODO jest możliwość nałożenia przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych karę pieniężną. Doniesienia prasowe w tej sprawie spływają już od lat, a teraz mleko się wylało i do sprawy odniósł się nawet Rzecznik Praw Obywatelskich. Rzecznik Praw Obywatelskich skierował wystąpienie Naczelnej Rady Aptekarskiej. Mirosław Wróblewski z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o przetwarzanie danych takich jak dźwięk rozmowy, w szczególności na przykład między farmaceutą a pacjentem, jest to niedopuszczalne. Bo obywatele kojarzą to tylko z jednym. Rozmowa kontrolowana. Rozmowa kontrolowana. Rozmowy kontrolowane były przy telefonach stacjonarnych. Weszliśmy z tej komuny, mamy z powrotem do niej wracać. No, ale to już inny temat. Podsłuchy w miejscu pracy to praktycznie zawsze przestępstwo ścigane przez prokuraturę i policję. Tematem coraz dalej sięgających masek marketingu zajął się Józef Niewiarowski. Państwa komentarze, pytanie, czy zatarła się granica naszej prywatności w dobie także smartfonów. 2 2 i 7 3 na zegarze 13 minut po godzinie 16. Niektóre apteki, a w zasadzie jedna z sieci, postanowiła nagrywać swoich klientów, ale tak naprawdę, proszę Państwa, my opowiadamy o różnych rzeczach w rozmowie z farmaceutą i także potrzebne są różne dane, żeby nas zidentyfikować, na co zwraca uwagę słuchacz. W aptece to nawet człowiek podaje PESEL, bo jeżeli pan dostaje ten kod, to farmaceuta, proszę PESEL. Czyli ten obraz klienta jest dosyć mocno doprecyzowany w świetle nagrywania głosu i być może także wizerunku. Jeśli chodzi o to, co przed nami, to w tej godzinie także połączymy się z naszym amerykańskim korespondentem w sprawie zmiany nazw niektórych ptaków. Chodzi o Stany Zjednoczone Ameryki i o pewną dyskusję, która toczy się od kilku lat, między innymi w mediach. 17,5 minuty po godzinie 16. Proszę Państwa, Amerykańskie Towarzystwo Ornitologiczne zmieni nazwy kilkudziesięciu gatunków ptaków. Ma to związek ze sprawami historycznymi i przeszłością na przykład badaczy niektórych gatunków. Łączymy się z naszym amerykańskim korespondentem Markiem Wałkuskim. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dlaczego akurat teraz zdecydowano się na wprowadzenie zmian nazw? Zacznijmy od tego, że zmiany nazw ptaków w Stanach Zjednoczonych miały miejsce także wcześniej. Ale oczywiście nie na taką skalę. Na przykład na początku lat 2000 zmieniono nazwę ptaka, który nazywał się Old Squaw, to było obraźliwe określenie amerykańskich Indianek. Po polsku to jest lodówka, więc w ogóle nie ma żadnego zabarwienia tego rodzaju. Natomiast w Stanach Zjednoczonych było to pejoratywne określenie. No i zmieniono nazwę i nie ma już teraz Old Squaw, tylko jest Long Tail Duck. Czyli długo ogoniasta kaczka, tak można by powiedział, tak. Więc tego rodzaju przypadki się zdarzały. Kilka lat temu zmieniono nazwę ptaka, który nazywał się Longspur McCown's, dlatego że McCown był generałem Konfederacji, posiadał niewolników, dążył do rozbicia państwa amerykańskiego w czasie wojny secesyjnej. No i po długich debatach Towarzystwo Ornitologiczne doszło do wniosku, że tę nazwę trzeba zmienić. No i zmieniono nazwę. W Polsce również nie było to kontrowersyjne, ponieważ ten ptak nazywa się poświerka preriowa, więc my nie musieliśmy zmieniać. Natomiast tego rodzaju przypadki zdarzały się w Stanach Zjednoczonych. Natomiast teraz mamy do czynienia ze zmianami nazw ptaków na dużo większą skalę. Będziemy mieć do czynienia ze zmianami nazw ptaków na dużo większą skalę, bo te zmiany dotyczą, niektórzy mówią, nawet 70-80 ptaków w Ameryce Północnej, czyli w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. To jest około 6-7% wszystkich ptaków, które są na tych terenach, które zamieszkują Amerykę Północną. To jest efekt kilkuletniej dyskusji. Jeden z powodów, kiedy rozpoczęto tę dyskusję, to była sprawa zabójstwa George'a Floyda, kiedy wyeksponowano kwestię rasizmu. Ogromna debata, protesty przetoczyły się przez Stany Zjednoczone, no i wtedy rozpoczęła się także dyskusja o nazwach ptaków. Ktoś tam wysłał list, zaprotestował, ktoś podpisał petycję, żeby niektóre nazwy usunąć, bo na przykład ich osoby, które, czy ornitolodzy, na cześć których nazwano te ptaki, posiadali niewolników, albo wyrażali poglądy rasistowskie, albo seksistowskie. No i ta dyskusja właściwie zakończyła się dopiero teraz, kiedy podjęto decyzję, że nie tylko te ptaki, które mają nazwy związane z osobami, które w jakiś sposób są postrzegane niechlubnie, jeśli chodzi o historię amerykańską, ale w ogóle, żeby pozbawić ludzkich nazw amerykańskie ptaki, tak żeby one się nazywały bardziej ptasio. I na przykład nie będzie także takiego ptaka, który w tej chwili nosi nazwę Anna's Hummingbird, czyli koliber Anny. W Polsce to jest koliberek żarogłowy, więc także nie będziemy mieli problemu z tą nazwą. Natomiast w Stanach Zjednoczonych te nazwy będą zmieniane, no i to towarzystwo po długich debatach podjęło decyzję, żeby te nazwy zmienić, także w wyniku tej debaty, w wyniku poprawności politycznej zarząd tego stowarzyszenia doszedł do wniosku, że taki proces należy przeprowadzić. Jak to się komentuje? Czy nie mówi się o pewnym absurdzie? No bo też są w innych sferach życia zmiany. Zamiast Merry Christmas mamy coraz częściej Happy Holiday. Zdaje się, że jedna z amerykańskich drużyn futbolu amerykańskiego, Washington Redskins, też zmieniła nazwę na Washington Commanders, żeby było bardziej neutralnie. I też pytanie, co z tymi, którzy mają, przez niektórych są postrzegani na przykład jako rasiści, a odkryli jakiś gatunek ptaka, czy ich odkrycie zostanie wygumkowane na przykład z jakiejś encyklopedii? To nie, natomiast, no i to jest debata, która w Stanach Zjednoczonych toczy się od bardzo, bardzo, bardzo dawna. To jest kwestia właśnie debaty na temat poprawności politycznej, gdzie są granice tej poprawności politycznej. Ja obserwując to, co dzieje się w Ameryce, mam takie poczucie, że często poprawność polityczna jest potrzebna, dlatego że na przykład dowcipy etniczne, dowcipy o Polakach zniknęły z amerykańskiego życia społecznego właśnie dzięki poprawności politycznej. To, na co myśmy się kiedyś oburzali, właśnie ta poprawność polityczna doprowadziła do wyeliminowania ich, nie tylko dowcipów dotyczących Polaków, ale także innych grup etnicznych. Natomiast rzeczywiście, czasami Amerykanie idą za daleko, czasami ktoś jest nadgorliwy, czasami te decyzje nie tyle nie mają podstaw, to są przez większość Amerykanów postrzegane negatywnie. Jeśli chodzi o Happy Holidays czy Merry Christmas, to tutaj to jest troszeczkę, moim zdaniem, przesadzony problem, dlatego że ja nie spotkałem się z tym, żeby ktoś za powiedzenie Merry Christmas został potępiony czy skrytykowany. Natomiast no rzeczywiście, na przykład w takim mieście jak Nowy Jork, niektóre instytucje czy niektóre organizacje wolą posługiwać się określeniami Happy Holidays, a to dlatego, że mają muzułmanów, mają Żydów, mają różne grupy etniczne i na przykład, nie wiem, mając pracowników z różnych grup religijnych, którzy nie obchodzą jednych świąt, wolą nie używać akurat jednego określenia, czyli związanego z religią chrześcijańską.

Radionawigator Trójki, Ewa Mierzejewska zbiera dla nas informacje. Cały czas trudna informacja, bardzo dużo ruch i także wiele utrudnień. Pogoda zresztą nie pomaga dziś kierowcom. S7, odcinek pomiędzy węzłami Gdynia Wielki Kack i Gdynia Port. Na 6 kilometrze zderzyły się 3 samochody osobowe. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Rumi. Problemy na A1, po pierwsze na odcinku pomiędzy węzłami Kowal i Kutno Północ. Na 224 kilometrze tam samochód osobowy uderzył w barierę i jest zwężenie w kierunku Łodzi, zwężenie w kierunku Gdańska. Jest z kolei na odcinku pomiędzy węzłami Piątek i Łódź Północ, także na autostradowej 1. Tam zderzyły się samochód osobowy z ciężarowym. I na koniec jeszcze S5, odcinek pomiędzy węzłami Bydgoszcz Północ i Trzeciewiec w Kusowie. Na 42 kilometrze samochód osobowy wypadł z drogi. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Świecia. Informacje z dróg za godzinę, a teraz skrót serwisu Trójki i Romuald Wójcik. Izrael osiągnie stan bezpieczeństwa tylko poprzez stworzenie państwa palestyńskiego, powiedział amerykański sekretarz stanu. Dwa kraje dla dwóch narodów to jedyna droga, by osiągnąć trwałe bezpieczeństwo dla Żydów i demokratycznego Izraela, stwierdził Antony Blinken po rozmowach z izraelskimi politykami. Izrael po atakach Hamasu rozpoczął akcję odwetową, przeprowadził liczne naloty na strefę Gazy i rozpoczął operacje lądowe. Według palestyńskich władz do tej pory zginęło ponad 9 tysięcy ludzi. Policjanci z Komendy Stołecznej poszukują mężczyzny, który na ulicy Kochanowskiego, na warszawskich Bielanach, a następnie na ulicy Broniewskiego zaatakował dwie osoby przedmiotem przypominającym maczetę. Policja prosi o kontakt w przypadku rozpoznania mężczyzny. Jego zdjęcie można zobaczyć w mediach społecznościowych komendy. Podinspektor Elwira Kozłowska powiedziała, że rano w krótkim odstępie czasu funkcjonariusze otrzymali dwa zgłoszenia. Do zdarzenia doszło około 8:40. Magazyn z 40 milionami sztuk papierosów bez znaków akcyzy odkryli funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Służb Celnych w Gdańsku. Towar mógł być wyprodukowany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, mówi podkomisarz Paweł Żukiewicz. Papierosy trafiły do polskiego portu przez Oman z Dubaju. Łącznie w trakcie obu akcji funkcjonariusze wyeliminowali z rynku ponad 37 milionów sztuk papierosów wartych ponad 28 milionów złotych. Znaczna część towaru to papierosy mentolowe zabronione na terenie Unii Europejskiej. Kolejny serwis w Trójce o 17:00. A przed nami serwis ekonomiczny w studiu Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Tylko do 5 listopada podróżni i przedsiębiorcy mogą składać wnioski o zwrot wpłat za niezrealizowane wycieczki do Izraela. Również do 5 listopada należy poprawić błędy w już złożonych wnioskach, poinformował Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Ceny benzyny w nadchodzącym tygodniu mogą wzrosnąć do średnio 6 zł i 60 groszy za litr, a oleju napędowego do 6 zł i 75 groszy, przewidują analitycy Refleksu. Na rynek detaliczny przekładają się wzrosty cen w hurcie. Tymczasem to tańsze paliwa w znacznej mierze przyczyniły się do spadku inflacji w październiku do 6,5%. Ceny rosną wolniej, ale inflacja nadal jest i dlatego w przyszłym tygodniu Rada Polityki Pieniężnej najprawdopodobniej obniży stopy procentowe. W opinii ekonomistów o ćwierć punktu procentowego. A jak mówi doradca prezesa Narodowego Banku Polskiego, profesor Grażyna Ancyparowicz, w kolejnym roku inflacja powinna się dalej zmniejszać. Ja myślę, że ta inflacja rzeczywiście utrzyma się na poziomie powiedzmy około 6-7% do końca tego roku i w przyszłym roku raczej powinna powoli, ale jednak spadać. Z końcem bieżącego roku przestanie obowiązywać tarcza antyinflacyjna. Jeśli nie zostałaby przedłużona, to według szacunków Polskiego Instytutu Ekonomicznego doszłoby do tymczasowego wzrostu inflacji o ponad 2%. W październiku średnia cena metra kwadratowego nowych mieszkań w Trójmieście przekroczyła 14 tysięcy złotych, a w Łodzi 10 tysięcy. W Warszawie październik przyniósł stabilizację cen, jak podaje Rynek Pierwotny.pl. We wrześniu w stolicy za metr kwadratowy płacono 16 tysięcy złotych. Dolar kosztuje 4 zł i 14 groszy, euro 4,45, frank szwajcarski 4,61, a funt brytyjski 5 zł i 12 groszy. W nocy najwięcej opadów w pasie od Opolszczyzny, po rejon Zatoki Gdańskiej i Warmię. Popada także na wschodzie. W nocy na termometrach od 4 stopni na Podhalu do 8 w centrum i nad morzem. A wiatr w całym kraju porywisty. Państwo słuchają, zapraszamy do Trójki. 24 minuty pozostały do 17. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know. I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the goal is just too rough. Anything goes, no matter what I do. Now and then it seems like the life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. When friends are gone, out of my savings, love is real. You know it's real. You've got the love. You got the love. You got the love. You got the love. You got the love. You got the love. Time after time, I think, oh Lord, what's the use? Time after time, I think it's just no good. 'Cause sooner or later in life, the things you love, you lose. But you've got the love I need to see me through. Florence, przed momentem w naszym studiu Krzysztof Łoniewski, ponownie o sporcie, a konkretniej o tenisie, bo ATP w Paryżu. Tak, to prawda, będzie mówił o tym turnieju. Niestety Hubert Hurkacz przegrał tu w ćwierćfinale. To jest impreza rangi 1000 w trzech setach. 1-6, 6-4 i 4-6 z Grigorem Dymitrowem. Trzeba przyznać, że Bułgar ma patent na naszego tenisistę. Wygrał z nim wszystkie 4 dotychczasowe spotkania. Czy to oznacza, że Hurkacz stracił szansę na awans do Masters, czyli nieoficjalnych mistrzostw świata w Turynie? Praktycznie tak, ale ma z kolei szansę, żeby być pierwszym rezerwowym. Kiedyś znakomicie z takiej okazji skorzystała Agnieszka Radwańska, przypomina tenisowy mistrz Polski, obecnie komentator dyscypliny Lech Sidor. Agnieszka Radwańska była zawsze taką zawodniczką, która świetnie grała na jesieni, kiedy reszta towarzystwa była zmęczona i zdobywała te punkty i czasami kuchennymi drzwiami do tego Masters wchodziła. Tam zresztą weszła raz tymi kuchennymi drzwiami i wygrała. Hurkacz też już grywał w ATP Finals, czy używając klawiatury Masters w roli rezerwowego. Ujmy to żadne nie przynosi. Życzymy mu, żeby i tym razem się udało. Przed dzisiejszym meczem, zresztą właściwie już od kilku tygodni, w ruch szły kalkulatory. Liczono, ile punktów Hurkacz musi zdobyć, a jego bezpośredni konkurenci stracić, żeby mógł zagrać w Turynie. On sam miał i ma do tego zdrowe podejście. Po prostu staram się koncentrować na mojej robocie. Ciężko przecież to wszystko non-stop liczyć i porównywać. Moja arytmetyka jest taka. Jeżeli będę wygrywał, moje szanse rosną. Jeżeli przegrywał, maleją. Dlatego moje myśli są na korcie, a nie przy obliczeniach. Oczywiście chciałbym się znaleźć w gronie 8 najlepszych graczy na świecie na koniec sezonu, ale może okazać się, że to się tym razem nie uda. Pragmatycznie do sprawy podchodzi Hubert Hurkacz, ale przypominamy, dzisiejsza porażka mocno oddala go od gry w Masters. Iga Świątek w tym kobiecym trwającym jako wiceliderka światowego rankingu występuje z urzędu. Tej nocy rozegra na Półwyspie Yucatan ostatni mecz grupowy. Jej rywalką w Cancun będzie Ons Jabeur. Tunezyjka ciągle liczy się w grze awans do półfinału, dlatego to nie musi być spacerek dla Polki, uważa tenisowy ekspert i trener tenisa Maciej Synówka. To będzie bardzo trudny mecz dla Iggy Bones. Cały czas walczy o awans grupy. Z drugiej strony pod względem motywacji dla Iggy też będzie to trudne. Musimy pamiętać o tym, że mówimy o turnieju Masters, o 8 najlepszych zawodniczkach na świecie. Nie ma takiego pojęcia jak łatwy mecz. Z drugiej strony musimy pamiętać, że Świątek do awansu do najlepszej czwórki potrzebuje wygrać tylko 2 gemy. Naprawdę trudno sobie wyobrazić, żeby tego nie zrobiła. Zatem szykujmy się powoli już na półfinałowe emocje w sobotnią noc. Dziś zresztą też może być bardzo ciekawie. Obie tenisistki grały przeciwko sobie 6 razy. 4 razy wygrywała Iga, 2 razy Ons. Kibice tenisa najlepiej powinni pamiętać ich starcie w zeszłorocznym finale US Open. Wtedy Iga wygrała 6-2, 7-6. Krzysztof Łoniewski przygotował te informacje. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Jedna z sieci aptek nagrywała swoich klientów. Mówiliśmy o tym po godzinie 16. Sprawa się wydała i trafiła m.in. do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Państwa komentarze. Oceniam, że to jest skandal nad skandalem. Apteka jest miejscem, gdzie wyznaczona jest taka odległość od okienka 1,5 metra, gdzie pierwszy klient jak coś kupuje, daje receptę, to drugi nie może słyszeć, co ten kupuje. Jest to tak porażające, że bardzo tutaj musi być niedobre drugie dno. A może tu chodzi o lepsze poznanie klientów i stworzenie na przykład programu lojalnościowego. Poza tym w aptece obowiązuje tajemnica aptekarska, ale to dotyczy tylko farmaceutów. Państwa komentarze. 2 2 7 3. Czysta jak woda i jasna jak biel, gorąca jak piasek i mokra jak deszcz. Smutna jak Mony Lizy dźwięk, samotna jak czasem bywa twój lęk. Dzika jak nastoletni czad, świeża jak ten wiosenny wiatr. Piękna jak czasem bywa film, szalona jak Thelma i Louise. To chyba miłość jest, i kiedy pada śnieg. Czy się stoi, czy się leży, pewna kwota się należy, proszę państwa. To jedno z założeń programu finansowego, który jest testowany w części krajów. Chodzi o bezwarunkowy dochód podstawowy. Zgodnie z jego ideą pieniądze regularnie mieliby otrzymywać bogaci, biedni, młodzi, starzy, dorośli i dzieci. Bezwarunkowy dochód podstawowy jednak działa, wynika z pilotażowego programu wprowadzonego w USA. Michał Fedusio badał, jak taka koncepcja podoba się naszym ekonomistom i czy by się przyjęła nad Wisłą. Bezwarunkowy dochód podstawowy to świadczenie, które z założenia ma wystarczyć na pokrycie spraw związanych z podstawowym utrzymaniem obywatela. Rozwiązanie pilotażowo wprowadzono między innymi w Wielkiej Brytanii, we Włoszech czy Stanach Zjednoczonych. Na liście tej znaleźć miała się również część gmin z Warmii i Mazur, a plan zaakceptował miejscowy samorząd wojewódzki. Do wdrożenia programu ostatecznie nie doszło, ale sama koncepcja pozostaje przedmiotem analiz i opinii. Prezes Polskiej Sieci Dochodu Podstawowego Maciej Szlinder wskazuje, że eksperyment pozwoliłby na zwiększenie wiedzy o nas samych. Z jednej strony chcemy zbadać aktywność, zmianę aktywności mieszkańców, czy na przykład więcej pracują, czy mniej pracują. Także kwestie edukacyjne, to znaczy na ile chętniej się ktoś kształci, albo właśnie mniej. Badać ich strukturę konsumpcji, czyli na co wydają, jak to się zmienia, dochody, poziom zadłużenia, oszczędności, nierówności w tej grupie, a także w miejscowych sklepach to, jak reagują ceny i porównać poziom inflacji chociażby przed okresu eksperymentu i w trakcie oraz po. Uzyskanie odpowiedzi na te pytania kosztowałoby nas wszystkich sporo pieniędzy. Pieniędzy, z których korzystałaby tylko część z nas i to nie tylko potrzebujący, zauważa przewodniczący Centrum imienia Adama Smitha Andrzej Sadowski. Wszystkie te eksperymenty, które powprowadzano na świecie, związane z tak zwanym dochodem gwarantowanym, skończyły się w momencie, gdy zabrakło pieniędzy. Na dochód gwarantowany ktoś inny z obywateli musi jednak wypracować tą nadwyżkę, aby się podzielić z tym, kto nie podejmuje aktywności. Podstawą polskiej rodziny zawsze była praca, a próba wprowadzenia elementu, który by ten fakt zmieniał wbrew wielopokoleniowemu doświadczeniu, nie przyjęła się na tyle powszechnie, żeby być skuteczną strategią. Bezwarunkowemu dochodowi podstawowemu nie mówi dr Adam Karpiński z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu. Stawia jednak warunek, brak powszechności świadczenia. Minimalny dochód bezwarunkowy zniechęca do pracy. On zachęca do pewnego rodzaju zachowań irracjonalnych. Są grupy społeczne, które nie mogą pracować i wówczas mówimy o uzasadnieniu moralnym, też może i ekonomicznym. W przypadku pilotażu, który miał dotyczyć Warmii i Mazur, oszacowano, że każdy tamtejszy obywatel zaspokoiłby swoje podstawowe życiowe potrzeby za kwotę 1300 zł miesięcznie. Czy to dobre rozwiązanie, taki dochód podstawowy? Zachęca do pracy, czy zniechęca do niej? Pewnie wszystko zależy od człowieka. Państwa komentarze. To w odpowiednich warunkach, przy odpowiedniej świadomości ludzi by to bardzo pomogło. Wie pan, ja sądzę, że takie zabezpieczenie podstawowych potrzeb powodowałoby u wielu ludzi to, że rozwijaliby swoje wrodzone nawet takie zdolności. Nie każdy musi być biznesmenem. To jedna z opinii. Czekamy na kolejne 2 dwójki i 7 trójek, a tematem zajął się Michał Fedusio. I'm only happy when it rains. Misery.